มีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวที่คุณวันดีเล่าให้ฟังแกบอกแกเกิดมาไม่เคยนึกว่าจะมาโดนผีหลอกแต่ก็โดนเข้าจนได้ตามธรรมดาแล้วแกเป็นคนกลัวผีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าผีไม่มีมีไม่จริงตามที่พ่อสอนไว้ว่าทีนี้ครั้งนั้นเมื่อ3เดือนที่แล้วนี่เองแกไปทำธุระที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างทางก็แวะไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตอนนั้นดึกแล้วพอเปิดก๊อกแทนที่จะมีน้ำไหลออกมากลับมีเสียงดังออกมาจากก๊อกเสียงเหมือนผู้หญิงกระซิบกระซาบแต่ฟังไม่รู้เรื่องเปิดน้อยก็เสียงเบาเปิดมากก็เสียงแหลมดังมากจนฟังจับความได้ว่าช่วยด้วยแกรีบปิดก๊อกแล้วเพ่นออกมาเล่าให้สามีฟังเขาก็ไม่เชื่อพอดีเด็กปั๊มเดินเอาเงินทอนมาให้สามีก็เลยถามเด็กหนุ่มคนนั้นว่าห้องน้ำที่ปั๊มเนี่ยมีผีสิงใช่เปล่าเด็กปั๊มก็มองหน้าอย่างตกใจหันมองหน้าคุณวันดีก็ถามว่าพี่โดนหลอกเหรอครับคุณวันดีแน่ใจทันทีว่าต้องมีคนอื่นโดนมาแล้วไม่อย่างนั้นเขาไม่หันมาถามแบบนั้นหรอกเพราะว่าสามียังไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเจอผีสามีก็ถามเด็กปั๊มว่าผีอะไรโดนหลอกกันบ่อยใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่าบอกใครนะครับเสร็จแล้วเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าเจ้าของปั๊มเขากำชับไว้เขาว่างั้นห้ามเล่าเรื่องนี้เรื่องที่เด็กปั๊มเล่าก็คือห้องน้ำมันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเสียชีวิตในนั้นเธอเป็นลูกค้ามาแวะเข้าห้องน้ำในเวลาบ่ายๆบังเอิญมันเงียบมากผู้คนไม่รู้ไปไหนหมดไม่มีใครมาเติมน้ำมันไม่มีใครแวะเข้าห้องน้ำก็เลยเป็นโอกาสเหมาะที่จะเกิดเรื่องร้ายผู้หญิงสาวคนนั้นคงเยอะถึงคราวจริงๆเธอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วไปเจอไอ้บ้ากามคนหนึ่งเข้าไปข่มขืนเธอในห้องน้ำแล้วก็บีบคอเธอจนตายคามือไอ้โหดนั้นบ้านอยู่ใกล้ๆปั๊มชอบมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆห้องน้ำผู้หญิงมาแอบดูด้อมๆมองๆมันติดยาด้วยตำรวจจับได้ทีแรกไม่ยอมรับแต่สุดท้ายก็ยอมจำนนเพราะตามตัวแขนขาหน้าตาโดนข่วนเต็มไปหมดเนื้อหนังก็ติดอยู่ในซอกเล็บของศพและอะไรต่างๆอีกหลายอย่างทำให้ดิ้นไม่หลุดรวมทั้งรองเท้าแตะที่หลุดทิ้งอยู่ข้างหนึ่งในที่เกิดเหตุศพที่มีคนเจอนั้นนอนตายตาเหลือกลิ้นจุกปากน่ากลัวมากคนเจอทีแรกถึงก็ร้องลั่นเสียขวัญไปเลยทีแรกก็ไม่มีใครรู้ว่าห้องน้ำนั้นผีดุจนกระทั่งคืนหนึ่งมีผู้หญิงปวดฉี่มาเข้าห้องน้ำพอเข้าเสร็จก็ล้างมือเปิดก๊อกก็มีเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยแต่ไม่มีน้ำไหลเสียงประหลาดนั้นทำให้ผู้หญิงคนนั้นวิ่งหน้าตาตื่นออกมาถามเด็กปั๊มว่าในห้องน้ำมีอะไรเด็กปั๊มก็ไม่รู้ว่าในห้องน้ำมีอะไรก็เลยพากันย้อนไปดูก็ไม่พบอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ปักใจเชื่อว่าห้องน้ำจะต้องมีสิ่งผิดปกติเพราะว่าเธอไม่ได้หูฝาดได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยจริงๆแต่คนที่ปั๊มก็ไม่กล้าบอกว่าเคยมีผู้หญิงโดนฆ่าตายในห้องน้ำนอกจากผู้หญิงคนแรกที่เจอนั้นแล้วก็มีผู้หญิงกลางคนที่เข้าห้องน้ำตอนใกล้ค่ำล้างมืออยู่ได้ยินเสียงดิ้นครุกครักครุกครักในห้องน้ำเหมือนคนกำลังต่อสู้กันอย่างรุนแรงผู้หญิงคนนี้ประสาทแข็งไม่ตกใจง่ายๆตั้งสติให้ดูดีเสร็จแล้วก็ย่องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำนั้นเปิดประตูมองเข้าไปก็ไม่มีอะไรเลยเสียงนั้นหายไปก่อนที่ประตูห้องน้ำจะถูกเปิดพอออกมาจากห้องน้ำผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับเด็กปั๊มคนหนึ่งว่าห้องน้ำผู้หญิงมีอะไรไม่รู้เสียงเหมือนคนกอดปล้ำต่อสู้กันอย่างนั้นแหละแล้วหลังจากนั้นก็มีคนเจอเรื่องแปลกๆอยู่เรื่อยโดยเฉพาะคนที่เข้าไปในห้องน้ำเพียงลำพังคนเดียวแล้วมักจะเจอกันตอนกลางคืนสามีคุณวันดีก็ถามเด็กปั๊มว่าทำไมเจ้าของเขาไม่ทำอะไรเขาสักอย่างอีกหน่อยลูกค้าก็กลัวผีจนไม่เข้าปั๊มหรอกเด็กหนุ่มก็บอกว่าเจ้าของเขาให้หมอผีมาทำพิธีไล่แล้วแต่ผีมันเฮี้ยนมากไปแล้วก็กลับมาอีกหมอผีบอกว่าที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะวิญญาณผีตายโหงที่ตายด้วยความตื่นตระหนกหวาดกลัวแล้วก็มีความข้างแค้นอย่างหนักรวมอยู่ด้วยเด็กปั๊มเล่าแล้วก็รีบพละไปเพราะเขากลัวเจ้าของปั๊มมาเห็นเข้าเดี๋ยวจะโดนไล่ออกจากงานบทเรียนครั้งนั้นก็ทำให้คุณวันดีต้องเตือนตัวเองเสมอว่าอย่าเข้าห้องน้ำสาธารณะตามลำพังคนเดียวนอกจากเรื่องกลัวผีแล้วยังจะต้องกลัวคนร้ายอีกด้วยแกก็เตือนเพื่อนๆเล่าให้เพื่อนๆฟังให้ระวังตัวแต่แล้ววันหลังแกผ่านไปทางปั๊มนั้นแต่ว่าไม่เคยแวะใช้ห้องน้ำอีกเลยกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเปลี่ยนไปเข้าอีกปั๊มนึงที่อยู่ไม่ห่างกันนักปลอดภัยแล้วก็สบายใจกว่ากันครับปู่เยื้อนนี่แกเป็นคนอยุธยาครับแกแก่แล้วเป็น10 ปีมาแล้ว ที่แกมีอาชีพทำไร่ทำนาแล้วก็ทำสวนควบคู่กันไปเหมือนกับเพื่อนบ้านในละแวกแถวบ้านย่านนั้นแหละแกก็จริงแต่ยังแข็งแรงดีอยู่อายุขนาดนี้ก็ยังออกไปสวนได้เกือบทุกวันมีบางวันที่ไม่ได้ไปก็เพราะมีงานอื่นบางทีก็ไปช่วยงานเขาที่วัดบ้างครอบครัวของแกเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนมีทั้งหลานตาหลานปู่เวลากินข้าวแต่ละมื้อก็มักจะกินไม่ค่อยพร้อมกันเพราะว่าบางคนก็ไม่ว่างไม่อยู่บ้านเย็นนั้นแกกินข้าวมื้อเย็นแล้วก็เอนหลังนอนพักเพราะว่าตอนกลางวันไปวัดมาทั้งวันก็เมื่อยหลังเป็นธรรมดาม่อยหลับไปมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกละปกติก็งีบหลับยามเย็นอยู่บ่อยๆเพียงแต่ว่าคราวนี้มันแปลกตรงที่ว่าแกฝันล่องลอยไปร่างของแกนั่นแหละรู้สึกเบาหวิวลอยขึ้นมาจากที่นอนตรงระเบียงเรือนลอยสูงขึ้นมาเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปยังที่ไหนสักแห่งหนึ่งเสร็จแล้วต่อมาแกก็มองเห็นบ้านเมืองที่แกไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นบ้านเมืองที่ดูเก่าแก่ทรุดโทรมมากผู้คนมีไม่มากแล้วก็บ้านเรือนแต่ละหลังก็ปลูกกันอยู่เป็นกลุ่มๆพวกเขาเห็นแกแล้วก็มองแกด้วยสายตาชอบปนไม่มีใครพูดกับแกแม้แต่คนเดียวแต่ละคนแต่งตัวเหมือนคนโบราณแม้แต่ทรงผมก็ยังตัดแบบคนแก่คนก่อนโน้นแล้วแกก็ได้เห็นพวกเขาซบซิบกันไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่มองมาที่แกสีหน้าที่เห็นชัดนั้นออกจากโกรธแค้นครู่เดียวก็มีการรวมตัวกันของผู้คนก็พากันวิ่งกรูเข้ามาหาแกแกก็ตกใจพวกเขาเข้ามากลุ่มรุมทำร้ายแกแล้วแต่ว่าจะมีท่อนไม้หรือว่าจอบเสียมติดมือมาบางคนมีมีดดาบยาวเปื้อยเลยแกร้องขอชีวิตสุดลงไปกองเขาก็ช่วยกันทั้งมือทั้งเท้าทั้งอาวุธที่ติดมือมาแกก็ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ว่าพวกเขาส่งเสียงกลด่าสาปแช่งอย่างเกลียดชังโชคยังเป็นของแกปรากฏว่ามีคนนึงเข้ามาช่วยคนนี้ร่างสูงใหญ่มากเลยผิวสีทองแดงไม่สวมเสื้อนุ่งแต่ผ้าสีแดงเข้มตัดผมทรงแปลกตาคล้ายๆกับโกนสักครึ่งหนึ่งพอพวกนั้นเห็นเขาก็พากันหวาดกลัวพละจากแกแล้วก็วิ่งหนีหายไปหมดในพริบตาแล้วคนคนนั้นก็เดินมาถึงตัวแกมาหยุดยืนใกล้ๆไม่ได้แตะต้องตัวกันหรอกแกก็พยายามยันตัวลุกขึ้นมายืนอย่างยากลำบากเขาพูดกับแกบอกว่าเดือน7แรม15ค่ำที่จะถึงเนี้ยแกจะต้องตายเขาว่าอย่างนั้นแกตกใจสุดขีดสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาทันทีแล้วก็งงอยู่พักหนึ่งถึงได้รู้ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นน่ะเป็นแต่เพียงความฝันเท่านั้นแต่มันแปลกที่ว่าแกยังรู้สึกเจ็บระบมตามเนื้อตามตัวแกไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนกระทั่งเช้าวันใหม่มองเห็นเนื้อตัวเขียวช้ำเป็นจ้ำรูปคล้ำก็เจ็บปวดไปหมดก็เลยบอกลูกหลานพวกเขาก็พากันแปลกใจก็หายาหม่องมาให้แกทาตามรอยพกรอยช้ำต่อมามันก็น่าประหลาดเย็นนั้นแกนั่งรอหลานชายตัวเล็กๆกลับจากโรงเรียนแกก็เกิดวูบหัวทิ่มลงไปตรงแคร่หน้าบ้านใต้ต้นไม้ลูกสาวเห็นก็เรียกคนมาช่วยจะอุ้มจะพาไปหาหมอปรากฏว่าแกตายแล้วงงกันไปหมดเลยเพราะมันกระทันหันหลานชายวัย6ขวบของแกกลับมาเขารู้ว่าปู่ตายเขาก็บอกว่าอย่าเผาปู่เพราะปู่บอกว่าพรุ่งนี้ปู่จะกลับมาว่าอย่างนั้นพ่อแม่เด็กก็ถามว่าเจอปู่ที่ไหนมันก็บอกว่าสวนทางกับปู่ปู่กำลังเดินไปวัดบางคนเชื่อว่านั่นเป็นวิญญาณของแกที่เจอกับเด็กเด็กมักจะเห็นผีหรือว่าวิญญาณไม่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องจะดุยังไงแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาพูดจริงๆเขาเจอปู่จริงๆแล้วปู่สั่งอย่างนั้นจริงๆไอ้ทีแรกก็จะฉีดยาศพแต่ลูกสาวคนโตก็ห้ามไว้เธอเชื่อว่าปู่เยื่อนอาจจะฟื้นถ้าฉีดยาเสร็จแล้วจะฟื้นได้ยังไงการฉีดยาก็เลยระงับไว้ก่อนเนื้อตัวของปู่เยื่อนไม่เหมือนคนตายตัวแกไม่เย็นยังอุ่นอยู่แล้วก็เส้นเอ็นไม่ยึดไม่ตึงไม่เหมือนคนหมดลมหายใจพอดีมีคนพูดว่าวันนี้แรม15ค่ำเดือน7เท่านั้นเองก็มองหน้ากันเพราะว่าต่างจำคำพูดของปู่เยื้อนได้คืนนั้นสวดศพแต่ยังไม่ได้เอาศพลงคนมากันเต็มบ้านเนี่ยมาดูมาฟังพระสวดบ้างก็มาเพราะอยากจะรู้ข่าวแปลกๆวันใหม่กำลังทำบุญกันอยู่พระยังไม่ได้ลงจากบ้านปู่เยื้อนก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนกับเพิ่งตื่นจากนอนหลับยาวนานข้ามคืนหลานชายก็ร้องว่านั่นไงอะปู่ฟื้นแล้วแกหิวน้ำขอน้ำกินค่อยๆลุกขึ้นนั่งคนก็เข้ารุมล้อมซักถามตอบกันเป็นการใหญ่ แกก็ตอบว่าแกรู้สึกเหมือนกับคนหลับไปแต่ว่าจริงๆแล้วแกตายไปแล้วไปพบกับยมบาลมาแล้วด้วยนะเขาให้แกกลับมาก่อนเพราะว่ายังใช้กรรมไม่หมดคนได้ฟังก็แปลกใจกันมากเพราะแกไม่ใช่คนใจบาปหยาบช้าอะไรแกเป็นคนใจเย็นโอบอ้อมอารีไม่ว่ากับเด็กหรือผู้ใหญ่คนในหมู่บ้านล้วนแต่ชอบพอแกทั้งสิ้นก็สงสัยว่าแกไปทำกรรมอะไรแกก็บอกว่าไม่ใช่กรรมในชาตินี้แต่เป็นกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติก่อนโน้ตแกได้เห็นว่าแกเคยเกิดมาแล้วในชาตินั้นแกเป็นหัวหน้าโจรนำสมัครพรรคพวกโจรทั้งหลายเข้าปล้นชิงทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเขาทั่วไปแล้วก็มักจะปฏิบัติกับพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมอีกทั้งทำไมพอใจในทรัพย์ที่ได้ก็จะโกรธแค้นถึงขั้นฆ่าแกงเจ้าทรัพย์แล้วก็จุดไฟเผาบ้านเขาบางทีไฟก็ไหม้ลุกลามไปยังบ้านหลังอื่นๆจนไฟเผาผลาญบ้านเรือนเขาวอดวายหมดทั้งหมู่บ้านก็มีที่แกเคยฝันครั้งก่อนนั้นพวกที่เข้ามาทำร้ายแกนั่นก็คือพวกชาวบ้านที่แกเคยทำให้พวกเขาเดือดร้อนในชาติก่อนนั่นเองหลังจากที่แกฟื้นคืนชีพทีนี้แกไปวัดทุกวันต้มน้ำร้อนน้ำชาให้พระใครถามเรื่องที่ตายไปเห็นอะไรบ้างแกก็เล่าให้ฟังแกใส่บาตรทำบุญทุกเช้าแล้วถ้ามีการเรียรายกันแกก็จะบริจาคเงินให้วัดอีกทั้งถวายเงินเข้ามูลนิธิของวัดด้วยไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนี้แกไม่ทำนะแกทำอยู่เสมอเพียงแต่ว่าไม่ถี่นักแต่ที่ทำไม่เห็นว่ากรรมตามสนองก็คือแกมักจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่เป็นประจำเดี๋ยวโดนไม้ตำเดี๋ยวโดนหมากัดต้องไปฉีดยาทั้งหลายเข็มเพราะกลัวโรคพิษสุนัขบ้าอยู่มาวันหนึ่งแกไปวัดตามธรรมดาแต่แกจะค่อยๆเดินไปออกกำลังไปด้วยแต่วันนั้นแกเจอลูกเขยกลางทางเขาปั่นจักรยานสวนทางจะกลับบ้านเขาเห็นแกก็ให้แกนั่งซ้อนท้ายเลี้ยวกลับไปส่งที่วัดแต่ในระหว่างทางนั้นก็เกิดรถล้มโครมลงไปขาข้างหนึ่งของแกเข้าไปขัดในซี่ล้อทำเอาเป็นบาดแผลเดินไม่ไหวอยู่ตั้งนานกว่าจะเดินได้สะดวกส่วนลูกเขยไม่เป็นไรมากอ่ะหลังจากแผลหายแล้วแกก็โดนอีกไปห้องน้ำบ้านแกมีอยู่สองห้องห้องหนึ่งอยู่บนบ้านอีกห้องอยู่ข้างล่างแกเข้าห้องน้ำข้างล่างในตอนเช้าเกิดไปลื่นล้มในห้องน้ำสีข้างกระแทกกับขอบอ่างเจ็บปวดมากแกก็นึกว่าตัวเองจะไม่รอดอ่ะเพราะว่าเป็นแผลกว้างแกถึงกับสั่งเสียลูกหลานเอ่ยปากลาแต่ก็ยังไม่เป็นไรแต่มันทรมานแกมากรักษาตัวอยู่เป็นเดือนกว่าจะหายแกถึงกับบ่นว่าโอ้แย่เลยรอดมาได้ก็นับว่าบุญแล้ววันหนึ่งก็โดนน้ำร้อนลวกอีกตอนที่ชงชาเทน้ำร้อนใส่ชาอากาน้ำชาปรากฏว่ากาน้ำมันหลุดมือลวกเสียแข้งขาผู้พองอีกวันหนึ่งก็โดนไฟลวกมือตอนที่ติดไฟในเตาดุ้นฟืนมันกระดกใส่แกตกใจเอามือไปคว้าเลยโดนเขาเต็มๆเลยนอกจากนี้ก็มักจะฝันร้ายแกบ่นให้ลูกหลานฟังเกือบทุกเช้าว่าฝันไม่ดีฝันน่ากลัวล้วนแต่เป็นเรื่องตายทั้งนั้นโดนฟันบ้างโดนแทงบ้างล้วนแต่คมหอกคมดาบทั้งสิ้นแกจะกลัวมากทุกทีขณะที่ฝันตื่นแล้วก็ยังไม่หายตกใจ3ปีกว่าๆที่แกต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่เว้นแต่ละวันตกอยู่ในความหวาดผวาแทบทุกคืนพอวันสุดท้ายจริงๆของชีวิตแกก็พบกับจุดจบที่ไม่คาดฝันวันนั้นตอนเกือบจะค่ำแล้วแกเพิ่งจะเดินกลับมาจากวัดนับว่ากลับช้ามากเลยวันนั้นเพราะแกมัวคุยกับท่านสมภารเพลินไปหน่อยแกเดินผ่านยุ้งข้าวได้ยินเสียงแมวมันขู่กันเมี้ยวเมาเมี้ยวเมาแล้วอยู่ๆมันก็วิ่งไล่กันมาทางยุ้งข้าวไอ้ตัวหนึ่งกระโดดขึ้นยุ้งอีกตัวโดดตามฟัดกันเสียงดังเนี่ยแกกำลังจะเลี้ยวตรงมุมยุ้งข้าวอยู่ๆก็ต้องสะดุ้งเฮือกร้องโอยหงายหลังล้มตึงลงไปก้นจำเบ้ายกมือกุมหน้าท้องที่มีอะไรบางอย่างปักอยู่เสียงร้องของแกทำให้ลูกชายลงมาดูถามว่าพ่อเป็นอะไรแกไม่ได้ตอบอะไรหน้าบิดหน้าเบ้ฉมวกแทงปลาฉมวกแทงปลาที่มีหลายซี่แต่ละซี่มันล้วนแหลมคมวางพาดไว้กับข้างยุ้งแมวมันไล่กันไปโดนเข้ามันก็กระดกเลื่อนตัวพุ่งเขาใส่แกเต็มรักแทงซบเลยมิดความยาวของซี่เลยแถมตรงกายซี่ก็มีเงี้ยงอีกด้วยปรากฏว่าแกสิ้นลมในคืนนั้นเองแหละครับครับวาระสุดท้ายของปู่เยือนก็มาถึงเข้าจนได้จริงๆครับมาถึงเรื่องของลูกที่ไม่ห่วงพ่อ ลูกไม่ห่วงพ่อก็มีชื่อนายว่าวรูปร่างผอมสูงผิวคล้ำๆเดินโยงโยงไม่คบหาใครชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ชอบสาวๆแต่ชอบแม่ไม้ไม่ว่าประเภทผัวตายผัวเลิกร้างนี่ไม่เลือกอะยุ่งด้วยทั้งนั้นอะแต่ที่สำคัญน่ะต้องมีสตังค์สักหน่อยเพราะว่าตัวเขานี่ไม่ชอบทำงานทำการอะไรไปได้แม่ไม้คนหนึ่งมาเป็นเมียชื่อนางสมจิตนางสมจิตนี่ผ่านการมีผัวมาแล้วถึง3คนไอ้ว่าวเป็นคนที่4นางสมจิตนี่มีเงินพอสมควรนาไร่ก็มีหลายแปลงแต่ว่าการที่ลูกชายไปได้นางสมจิตเป็นเมียนี่นายแสวงพ่อไอ้ว่าวไม่ชอบใจเอาซะเลยอ่ะเพราะว่าแกเกลียดนางสมจิตมานานแล้วผู้หญิงคนนี้เคยกล่าวหาว่าแกปล้ำจะเอาทำเมียทำให้แกต้องเสียชื่อแล้วก็เสียเงินไปตั้งหลายหมื่นแกก็ยื่นคำขาดให้ลูกชายเลิกแต่ไอ้ว่าวกลับพูดบอกว่ามันเรื่องของผมพ่อไม่เกี่ยวนายแสวงทำทุกวิถีทางไม่ให้ลูกชายไปยุ่งกับแม่ไม้ห้ามก็ไม่ฟังจับขังไว้ยิ่งทำให้ลูกชายโกรธหนักเข้าจับโกนหัวโล้นแล้วจะได้ไม่กล้าไปหาผู้หญิงแต่เขาก็ไปทำให้นายแสวงเสียใจมากบ่นกับนางเล็กว่าอยากตายวันหนึ่งแกก็กินยาหัวกะโหลกไขว้เข้าไปทั้งขวดคนแตกตื่นกันเมื่อนางเล็กร้องไห้โฮโฮขอให้เพื่อนบ้านช่วยพาผัวส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วมีคนไปตะโกนบอกไอ้ว่าวที่บ้านนางสมจิตเฮ้ยว่าวไอ้ว่าวพ่อมึงกินยาตายเหรอแล้วตายยังอ่ะอ้าวทำไมเอ็งพูดงั้นอ่ะอ้าวก็พูดอย่างนี้อ่ะเอ็งพูดฟังไม่ได้เลยนะฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังพ่อเอ็งนะฮะพ่อกูนะทำกูเจ็บถึงกระดองใจเลยก็เขารักเอ็งห่วงเอ็งเขาถึงได้ทำอย่างนั้นกูจะมีเมียแล้วเป็นไงใครๆเขาก็มีกันก็เอ็งก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอ้ยกูไม่สนอ่ะก็ตามใจเอ็งอ่ะนี่ข้ามาบอกให้เอ็งรู้เท่านั้นว่าพ่อเอ็งเป็นตายเท่ากันแล้วน่าจะไปดูแกหน่อยแกอยู่โรงพยาบาลวะเออเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะไปไม่ไปตกลงเขาไม่ไปเยี่ยมพ่อพ่อของเขาสิ้นลมตอนใกล้ค่ำเขาได้ยินคนพูดกันว่าพ่อตายแล้วแต่เขาก็ไม่ไปดูศพแต่อย่างใดเขาเอาศพมาวัดก็ไม่ไปคนแถวบ้านได้ยินนางสมจิตพูดเสียงดังบอกตายซะได้ก็ดีอยู่ก็ยุ่งผัวเมียเขาจะมีความสุขกันบ้างก็ชอบมายุ่มย่ามเสือกไม่เข้าเรื่องตกดึกหมาที่บ้านนางสมจิตหอนโหยหวนไฟฟ้าก็ดับมีเสียงคนขึ้นมาเดินตึงตังบนบ้านนางสมจิตกับไอ้ว่าวมองไม่เห็นตัวไฟฉายส่องก็ไม่เห็นก็พากันกลัวแต่ก็ช่วยกันตะโกนด่าเอาเสียงเข้าคมเสียงเดินก้าวตึงตึงมาหยุดที่ข้างมุ้งที่นอนกันอยู่มุ้งก็ถูกตลบเปิดขึ้นไปแล้วโดนกระชากขาดกระจุยปลิวไปตกอยู่ไม่ไกลแล้วอยู่ๆที่ใบหน้านางสมจิตก็มีเสียงดังฉาดใหญ่หน้าหันไปเลยต่อมาที่ใบหน้าไอ้ว่าวก็ฉาดใหญ่เหมือนกันหน้าหันไปอีกทางนางสมจิตโกรธแค้นส่งเสียงด่าแล้วลุกขึ้นก็โดนอีกฉาดนึงหงายหลังล้มตึงลงไปไอ้ว่าวเข้าไปประคองเมียร้องด่ามั่งก็โดนตบปากเลือดไหลนางสมจิตก็บอกพ่อมึงอะไรไอ้ว่าวต้องผีพ่อมึงแน่ๆเลยนางสมจิตบอกอย่างนั้นไอ้ว่าวก็กลด่าพ่อเสียงขมไม่ทันเลิกด่าอยู่ๆตู้ใส่ของที่ตั้งอยู่ข้างฝาล้มลงมากระจกแตกข้าวของในตู้เสียหายหมดทีแรกนางสมจิตก็ด่าตู้เล็กอีกใบก็โค่นลงมาอีกด่าอีกโอ่งน้ำอยู่ดีๆก็แตกน้ำทะลักออกมาเปียกพื้นกระดานนองไปหมดทำให้นางสมจิตปิดปากเงียบเลยทีนี้พอหยุดด่าก็ไม่มีอะไรเสียหายทำเอานางไม่กล้าพูดอะไรได้แต่นิ่งเงียบแล้วหมาที่หอนอยู่ก็ค่อยๆซาเสียงหอนไปพอเช้านางสมจิตกับไอ้ว่าวพากันไปที่วัดไปจุดธูปกราบขอขมาศพในแสวงหน้าแปลกมากพอขอขมาแล้วทั้งคู่เงยหน้ามองก็เห็นร่างเป็นเงาลางๆของนายแสวงยืนอยู่หน้ารูปถ่ายร่างผอมสูงน่าจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ไอ้ว่าวมันจำพ่อมันได้ดีถึงกับอุทานเบาๆนั่นพ่อนี่แต่นางสมจิตนะพูดไม่ออกเออนี่ก็แสดงว่าวิญญาณที่ขังแค้นให้อภัยแล้วเรื่องสุดท้ายนี่เป็นเรื่องของยายทองยายทองนี่มีผัว3คนคนแรกที่ตาจันหน้าตาดีทีเดียวผิวขาวหล่อเหลายังกับพระเอกลิเกแต่ไม่แข็งแรงอะทำงานไม่เก่งเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีดีแต่หน้างามเท่านั้นเองส่วนตัวยายทองนั้นสวยมีเสน่ห์ตาคมพูดจาคมคาย ส่งคนมาขอพ่อแม่ยายทองก็เรียกสินสอดทองมั่นไปเต็มที่เลยแต่เขาก็มาแต่งได้เนื่องจากปู่เป็นคนมีเงินปู่เป็นหมอยาโบราณอยู่กินกันยายทองก็ทำงานซะเป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วยายทองเองก็ไม่ใช่คนขยันอะไรรักสบายซะมากกว่าก็เกี่ยงตาจันซึ่งเป็นผัวให้ไปไถนาเกี่ยวข้าวในจันก็ยังว่าละพูดง่ายๆมันติดจะขี้เกียจอยู่บ้านเคยสบายเนี่ยพ่อแม่มีเงินก็เลยไม่ไปเกิดปากเสียงเถียงกันทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยเวลามีปากเสียงก็เถียงกันลั่นบ้านไปหมดอยู่กัน3ปีไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวยายทองไม่ท้องพอเข้าปีที่3ได้ไม่นานเขาก็ล้มป่วยหนักปู่ซึ่งเป็นหมอก็รักษาไม่ได้ไอเป็นเลือดออกมาสดๆเลยยายทองก็ไม่อยากจะดูแลพยาบาลวันๆก็ออกจากบ้านเที่ยวไปคุยกับใครต่อใครหนักเข้าพ่อแม่ต้องมารับเอาตัวไปรักษาที่บ้านรักษากันอยู่หลายเดือนผลสุดท้ายก็มีอันต้องจากไปยายทองก็เลยเป็นม่ายตั้งแต่ยังสาวๆอายุ20กว่าแต่งเนื้อแต่งตัวสวยสะอาดสะอ้านกลายเป็นแม่ม่ายเนื้อหอมทีนี้มีหนุ่มต่างบ้านคนหนึ่งชื่อนายโย่งตัวผอมสูงเนี่ยมาทำบุญที่บ้านญาติกันเห็นเข้าที่วัดก็เกิดต้องตาต้องใจอยากจะได้เป็นเมียก็เกี่ยวพาราศีไม่นานนักก็ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอพ่อแม่ของยายทองแม้ว่าลูกจะเป็นไม้แต่ยังไรเสียก็ยังเป็นลูกอ่ะก็เรียกสินสอดทองมั่นเต็มที่ไปอีกทางฝ่ายชายก็ชะงักไปเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินสดต้องเอานามาตีเป็นเงินก็ได้แต่งกันสมใจอยู่กันเรื่อยมาหลายปีก็ไม่มีลูกทำยังไงก็ไม่มีไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ไม่เป็นผลจนเบื่อหน่ายกันไปเองอยู่ต่อมายายทองก็ท้องโตขึ้นมาดีใจกันมากแต่ก็แท้งซะก่อนคือเรื่องแท้งนี่ยายทองลื่นล้มก้นกระแทกตรงพื้นหน้าบันไดทำให้ตกเลือดเกือบตายไปเหมือนกันดีแต่ว่าไปได้ยาดีจากปู่ของผัวเก่ามารักษาหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ท้องแล้วจนอายุเข้าสาวใหญ่หนุ่มใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อยู่ๆฝ่ายชายก็ล้มเจ็บหนักซะด้วยก็ได้ปู่ของผัวเก่ายายทองมารักษาแต่ก็ไม่รอดละสิ้นลมคาบ้านเมื่อผัวคนนี้ล้มเจ็บยายทองก็ดูแลอย่างดีเพราะตาโย่งเนี่ยเป็นคนขยันทำงานทำการไม่เกี่ยงงอนทำงานเก่งชนิดที่ยายทองแทบจะไม่ต้องหยิบต้องจับอะไรแต่ก็ต้องมีอันเป็นไปไม่ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกแล้วยายทองร้องไห้เสียใจบอกกับคนสนิทบอกว่าผัวคนนี้รักมากผัวคนก่อนไม่รักเท่าคนเนี้ยไม่น่าอายุสั้นเลยผัวคนที่สองตายไปแล้วยายทองก็หน้าตาหม่นหมองอยู่หลายเดือนจนพ่อไม้คนหนึ่งชื่อนายชื้นเมียเพิ่งตายได้ไม่นานเป็นคนหมู่บ้านเนี้ยแต่ไปได้เมียอยู่ที่จังหวัดลพบุรีพอเมียตายก็กลับมาอยู่บ้านเกิดเพราะว่าลูกๆ ก็โตแต่งงานกันไปหมดแล้วตัวแกเองอายุเขา50ปีแล้วนะไม่ห่วงลูกแล้วเขาก็อยู่กันได้ทีนี้พอกลับมาอยู่บ้านเกิดก็มานึกชอบแม่ไม้คนสวยจนได้เสียกันผูกข้อมือกันในที่สุดก็ได้อยู่ร่วมหอลุงโรงกันอย่างมีความสุขช่วงที่ตาโย่งตายไปนะมีคนพูดกันบ้างแล้วว่ายายทองเนี่ยเป็นผู้หญิงกินผัวเพราะผัวตายไป2คนแล้วพออยู่กินกับตาโย่งคนก็พูดกันหนาหูหนักขึ้นยายทองได้ยินใครพูดเข้าหูเป็นต้องเท้าสะเอวด่าจนเสียหายจนชาวบ้านกลัวปากไม่กล้านินทาว่าร้ายให้ได้ยินลือกันว่ายายทองเป็นผู้หญิงกินผัวได้ไม่นานนักตาชื้นที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงอยู่ดีๆก็หน้าเหลืองเหมือนคนป่วยคนที่ทะลึ่งก็หาว่าทำงานบ้านหนักไปหน่อยแต่คนที่เขาดูอย่างไม่สกปรกก็ว่าตาชื้นคงจะเป็นโรคอะไรสักอย่างใช่จริงๆแกไม่ค่อยสบายกินข้าวไม่ค่อยได้เรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีญาติพี่น้องก็กลัวแกจะตายแนะนำให้แกเลิกกับยายทองเสียเพราะยายทองเป็นผู้หญิงกินผัวนะเขาว่าอย่างนั้นตาชื้นก็เลยคิดหนักวันหนึ่งก็บอกกับญาติว่าแกอยากจะบวชเป็นพระเสร็จแล้วก็โกนหัวห่มผ้าเหลืองโดยไม่บอกให้ยายทองรู้ล่วงหน้าเลยบวชแล้วก็แข็งแรงดียายทองน่ะเจ็บใจมากก็เลยได้ผัวอีกคนคือตังหวนอายุไล่เลี่ยกับยายทองไม่เคยมีเมียมาก่อนอยู่กันได้ไม่ถึงปีถูกงูกัดตายคนก็พูดกันว่าเออบุญของตาชื้นที่หนีไปบวชซะได้ไม่อย่างนั้นก็อาจจะตายได้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับยายทองอีกเลย เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ